Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Pod znakiem Pachoni. Гэтае рашэнне важнае для бацькоў і дзяцей. Усе першакласнікі, якія заявілі ахвоту вучыцца беларускай мове ў пачатковай школе нумар 4 ў Беластоку, прынятыя ў гэтую школу. Пра падрабязнасці пачуеце ў перадачы пад знакам пагоні, у якой вітае вас Міхась Шчепанюк. Сёння будзе таксама пра візіт міністра замежных спраў Беларусі Уладзіміра Макея ў Польшчы. Пабываем і ў Літве, дзе праходзіць летняя школа «Руху за свабоду». Але пачнем з інфармацыі. Фільм Юры Каліны «Сейвіт» быў узнагароджаны на двух міжнародных кінафестывалях. Дацаніла яго журы фестывалю «Магніфікат», дзе атрымаў узнагароду Глыбоцкага раённага выканаўчага камітэта. Фільм атрымаў таксама узнагароду на праваслаўным кінафестывалі «Встрэча» ў Обнінску ў Расіі. Рэжысёру шчыра віншуем. А зараз у нашым эфіры «Міжнародная палітыка». Сёння ў Варшаву прыехаў міністр замежных спраў Беларусі Уладзімір Макей. Сустракаецца ён, між іншымі, з міністрам замежных спраў Польшчы Радаславам Сікорскім. Польска-беларускіх візітаў на такім узроўні не было ўжо ад нейкага часу. Што абазначае гэтая сустрэча і гэты ж візіт? Пра гэтае запыталі мы ў палітычнага эксперта Валерія Карбалевіча. У афіцыйным каментары гаворыцца пра тое, што нібыта ў цэнтры ўвагі перамоваў з падрам Макея з міністрам замежных спраў Сікорскім будуць пытанні ўкраінскія, ўкраінскага крызісу. Як бы на тле таго, што вось адбыліся перамовы ў Мінску 26 жніўня, што Мінск стаў як бы некім такім перамоўным цэнтрам па ўкраінскаму крызісу. Але мне падаецца, што гэта хутчэй падстава, тлумачэнне для, ну, можа, шырокай аўдыторыі. Насамрэч, я думаю, што пачынаецца такой працэс пацяплення паміж Беларусю і Еўразвязам. Сустрэча Лукашэнкі са спадарыні Эштон у Мінску стала пэўным штуршком для такога пацяплення. Хачу нагадаць, што недаўна ў Мінск прыязджаў міністр замежных спраў Літвы. Ну а цяпер візіт спадара Макея ў Варшаву. Гэта складваецца ў пэўную карціну, ў пэўную тэндэнцыю. Гэта тэндэнцыя да пацяплення. Да пацяплення, якая найперш звязана з тым, што ў умовах вострага геапалітычнага супрацьстаяння паміж Захадам і Расіяй менавіта пытанні геапалітыкі выходзяць на першы план, а праблема каштоўнасцей, праблема дэмакратыі і правоў чалавека палітвязняў трохі адхінаецца ў бок. Я думаю, што гэтым разам працэс пацяплення не будзе яму спадарожнічаць з працэсу ўнутрыпалітычнай лібералізацыі. Таму палітвязні, магчыма, і будуць вызваляць, але будуць вызваляць па аднаму, па меры набліжэння там іх тэрміну, па меры яшчэ нейкіх акалічнасцей, але вось як бы такога ўвязвання працэсу паляпшэння і працэсу вызвалення палітвязняў цяпер не будзе. Па-першае, на гэта не будзе настойваць цяпер і еўрапейскі звяз, я думаю. Ну а па-другое, сёння Лукашэнка вельмі напужаны і падзеямі 19-го снежня 2010-го года, напужаны майданам украінскім, і таму цяпер лібералізацыі ўнутрыпалітычнай не будзе. Гэта мой прагноз такі. Пра польска-беларускія суадносіны, ды шырэй палітыку Еўразвяз Беларусь будуць таксама размаўляць нашыя госці ў заўтрашні выпуску перадачы пад знакам пагоні ў 18:30. А зараз абяцаная намі на пачатку тэма. Усе дзеці, жадаючыя вучыцца беларускай мове ў пачатковай школе нумар 4 ў Беластоку, будуць мець такую магчымасць. Нагадаю, што вясной з-за недахопу месцаў у школе адмову ў прыняцці да адзінай дзяржаўнай школы ў Беластоку, у якой вывучаецца беларуская мова, атрымала некалькі будучых першакласнікаў. Зараз, аднак, аказалася, што ўсё ж месцы знайшліся, і беларускай мове будуць у першым класе вучыцца ўсе жадаючыя, кажа старшыня аб'яднання Абба Кацярына Паўлоўская. Рашэнне дасталі в ўбегуем тыжню. Так направда офіцыяльны інфармацыі появіліся в сетым. Многу сказаць, што нас вельмі цешы такая дэцызія дырэктора школ і тое, што фактычне все дзеці, каторы хацелі вучыцца беларускай мовы, будуць мелі такую магчымасць. Гэта датычыць усіх дзяцей, якія складалі, таксама тых, якія раней атрымалі адмову. Так, ta decyzja pozytywna jest dla wszystkich dzieci. Kali byli problemy, kali jeny pojawili się, mówiła się, że woś machczyma te je dzieci buduć mogli uczyć się w szkole, ale tylko tady, kali zwolnia się niekie miejsce. Czy to taja sytuacja, czy to zupełnie inne rozwiązanie? Ciężko dla mnie skazać właściwie, jak tutaj ostatecznie sytuację dyrekcja szkoły rozwiązała. No mógł skazać, że znaleźli się miejsca i mnie tak naprawdę to je najbardziej cieszy. Z tego, że to znaje dodatkowej klasy nie będzie. Jak gdyby dzieci w ramach miejsc, które byli przewidziane, faktycznie tu już naukę będą mogli podniać. Sprawa chyba nie kończaje się, bo przez rok ci znowu nie będzie takich problemów dla pierwszoklasnika? My wże raniej pro tuju sytuację mówili z dyrekcją szkoły podstawowej numer 4. Może ciężko skazać, że to podniali kroki, aczkolwiek rozmowa była i na pewno to nie koniec naszych zmagań z taką sytuacją i kolejny nasz cel jest taki, kop faktycznie w przyszłym chodzi takiej sytuacji wże nie było i kop dzieci, które tak naprawdę budą kontynuowali nauku białoruskiej mowy, czyli dzieci setka numer 14 mają mieć pierwszeństwo podniecia nauki w szkole numer 4. A jaki jest tu wy, jak biedna, nie macie instrumenty, a pracza prośbą, piśmą? Tak naprawdę żadnych nie mają. Taka jest prawda. Możemy wnioskować i prosić, natomiast no, jako organizacja nie mają ostatecznego wpływu na to, faktycznie jak będzie wyglądać jej sytuacja. Natomiast mają nadzieję, że zarówno dyrekcja szkoły, jak tak samo miasto docenia je toj wkład i tu robotu, który przez no, że te lata robimy na korzyść dzieci, młodzi, które chcą uczyć się białoruskiej mowy, a tak samo tak jak mówiła, szkoły i miasta, ponieważ te dzieci to niejednokrotnie laureaci różnych konkursów, co przekłada się na korzyść dla samej szkoły, jak również i promocji miasta. Odmysłowcy z różnych galin wystąpili przed udzielnikami 4. szkoły Ruchu za Swobodu, jaka ja na teraz odbywa się na Wileńszczynie. Jak każe namiestnik starszyni ruchu Aleś Lachwiniec, u tym godzie podczas zaniatków u własnownym obmiarkowajca białoruską ideju i szlachy nacjonalnej konsolidacji u Białorusi. Nasza meta u сегодняшniej szkole to obmiarkować, co jest składnikami białoruskiej nacjonalnej idei i jakim czynem my możemy zrobić tak, aby Białorusi больше siebie odczuwali objednanej nacji i Białorusi, особливо w świetle сегодняшnich podziałów w Ukrainie, byli gotowe bronić swoją niezależność, byli gotowe jej odstoić. Удельники школы – это молодые люди, молодые граждане Беларуси от 18 до 27 год. Нас вельми тешит, что семеро – это люди, которым сегодня по 20 год, и они родились в 94 году. Это люди, которые ведают, с одного боку, на великий жаль, только диктаторское керование в Беларуси, але люди, которые имеют пашпорты граждан Беларуси и задумываются над тем, в какой стране они живут. Вот мы шукали таких молодых людей, которые болели, щемело за белорусщину, и они хотели бы лучше разобраться, что такое Беларусь, что такое белорусы и как мы далее можем развиваться и мусим развиваться для того, как быть на ровне, альбо навод быть лепшими в нашем регионе. Меня клюшит Алексей, я из Минска. Хотел бы сказать, что тут вельми цікавые лекторы, цікавые темы уздымаются, и для меня особенно корысть, что я шмат довелся об истории Беларуси, об тем, вот зараз обмерковали, как объедать белорусов, и этой проблемы вельми актуальны. Але агулом я лишу, что корысть для молоди, якая тут собралась, розная, то есть научилась, хтось уже працює тим, що зараз проблема в Білорусі, що нема національної еліти, нема людей, які б могли взяти на себе відказаність за будучиню країни, і вельми велика потреба виховання нового покоління, яке буде змінять Білорусь. Такі школи якраз таки сприяють тому, що буде виховуватися, буде виростати нове покоління. Павел Берсі. Мені здається, що це унікальна нагода зустрітися з відомими спеціалістами білоруськими з різних галін, подискутовать, часом, может быть, навод поспрачаться. Хочу сказать, что лекции надзвичай цікавые. Дарья Горки. А я лечу невероятно классным то, что можно встретиться с белорусами, то так само такими самыми сведомыми, вельми цікавыми людьми, завязать некие контакты, как после некую агульную справу робить с ними. Эти люди, яны мают пэвную адукацию, и яны вельми цікавны. Белорусский публицист и письменник Владимир Подгол. Ловить разумные и цікавные. Яны на лету ловить все. Это бачно по пытаниях, какие они задают. дають, по тому, як вони реагують на інформацію. І шмат хто з їх потім, коли приїжджає дому, вони йдуть просто в бібліотеки, в інтернет, вони достають ту літературу, яку їм раєш почитати, просто вони ростуть. І гэтай школы штуршок і керунок. Тут сапраўды цікавыя лекцыі аб гісторыі, эканоміцы, аб культуры Беларусі. І гэта трэба, таму што, напрыклад, натхніўшыся пэўнымі тэмамі, пэўнымі праектамі, аб якіх тут казалі там ад спадара Арлова да спадара Падгола, проста гэта правакуе на пэўную дзейнасць Беларусі. Вось, напрыклад, у мяне я таксама размаўляў з хлопцамі, шмат з'явілася новых ідэяў, новай энергіі для таго, каб проста пачаць новыя праекты, нейкія культурніцкія, не заўсёды палітычныя, якія спрыялі развіццю грамадзянскай супольнасці і пашырэнню беларускай нацыянальнай ідэі Беларусі. У Літве пабываў Яраслаў Іванюк. А сёння, пакуль яшчэ развітаемся, як кожны чацвер, заглянем да новага нумару тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва». Адкрывае яго шырокая справаздача Мацея Халадоўскага з 15-га трыялогу ў Крынках. «Беларускі міф» – такі лозунг суправаджаў сёлетні двухдзённы трыялог, чытаем у артыкуле. Яго плакатнай адметнай рысай у гэтым годзе стаў жаночы твар з вачыма заслоненымі бел-чырвона-белай стужкай. У артыкуле знойдзем абшырныя высказванні ўдзельнікаў дыскусій у час трыялогу пра беларускую культуру. «Кідай усё і прыходзь! Тут столькі народу, што я яшчэ не бачыла!» Чётка ў хустцы клікала праз свой смартфон суседак, сфанек і сваячак. Так пачынаецца артыкул Ганны Кандрачук «У чарзе да афонскіх рэліквіяў». Жнівінскую ноч з 20 на 21 жніўня нельга было праспаць. У сталіцу Падлаша прыехалі рэліквіі са святой гары Афон, рука святой роўнаапостальнай Марыі Магдаліны і частка святога крыжа, на якім распялі Ісуса Хрыста. Візіту мошчаў прысвечаны таксама артыкул Александра Вербіцкага, які апісвае падзеі ў слохах аннапольскіх. 10 гадоў таму ўзнікла задума пабудовы царквы ў слохах аннапольскіх, вялікай вёсцы між Сямятычамі і Драгічынам. У свой час хадзіў я па вылітым ужо пад храм падмурку і, сузіраючы той падмурак, спадзяваўся, што будоўля будзе невялікай. Але ў апошні час вырасла яна ў даволі стройнае культавае збудаванне, піша Александр Вярбіцкі. У Ніве традыцыйна знойдзем старонку для дзяцей, адгаданку ды гараскоп. А сёння за супольна праведзены час дзякуе ўжо Міхась Шчэпанюк. Заўтра ў 18:30 Яраслаў Іванюк супольна з госцьмі пракаментуе самыя важныя падзеі мінаючага тыдня. Да сустрэчы і пакуль. Птушкам з выраю, птушкам з выраю, кожнай вясной вяртацца да тваіх дуброў. Ты зямля мая, белокрылая, берег высокий, белых буслов. Ты земля моя, белокрылая, берег высокий, белых буслов. Синий дым над перелесками, а над ним небо полескает, над усим сила небесная, над усим краем моим, краем моим. С давними-давними облачинами тихо плывут в небе думы курганов. Ты земля моя, белокрылая, берег высокий, берег буслов. Синий дым над перелесками, а над ним небо полескае. Над усім сила небесная, над усім краем моим, краем моим. белый берег, белых буслов.